Kępińska, Agnieszka Szydłowska, Bartek Chaciński, Michał Grabkowski, Jacek Hawryluk, Maciej Jankowski, Piotr Metz, Michał Nogaś, Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zburzony spokój, Cloud Nothings, indie rockowa amerykańska grupa z fantastycznego albumu Life Without Sound. To muzyka, której nie da się zapomnieć. Każdy album Cloud Nothings jest dobry, ma niepowtarzalny klimat. Na pewno będziemy do nich wracać. Kanał angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Przed nami największe święto muzyki niezależnej. OFF Festival w Katowicach. Oczywiście tam będziemy. Jedzie mocna trójkowa ekipa. To już jutro. W kanale angielskim OFFowy set z Fontaines DC i Fat Dogiem na czele będzie ostrzej i energetycznie. Zremiksowany Last Souls Forever, Kasabian. Utwór ma już swoje lata. Anglicy poszli ostatnio w wybitnie transowe brzmienie. Podobnie gra i nie daje odetchnąć Fat Dog. Punkt obowiązkowy na ofie. Już jutro to będzie mocny piątek. From afar, 'cause he's a bad, bad funeral train now, and he likes to see a bloke, and he's got no Bible on his chest, he just hides his soul. Fat Dog Running na ostatnim Glastonbury tym utworem zakończyli występ. Porywający rockowy koncert, mieszanka punka i ska, elektroniki jak na płycie było niewiele, był wybijający się bas, dwie perkusje, a nawet skrzypce, około godziny szalonego tempa, strefa mosz pod sceną i tego możemy się na Offie spodziewać. Blur, ikona Britpopu. Ale ostro, tak jak grali na początku. Sesja dla legendarnego Johna Peela. Blur, 97 rok, występ w Peel Acres. też o wiele mocniej grali na początku Fontaine's DC. Po 7 latach, kiedy jako mało znana grupa indie zagrali na UFO, wracają jako gwiazda, jeden z najbardziej rozchwytywanych zespołów na świecie. To Real z debiutanckiej płyty Dog Reel. Na UFO byli jeszcze przed wydaniem tej pierwszej płyty. Szalony koncert. Fontaine's DC, ich występ na UFO w 2018 roku. Artur Rojek zapowiedział w Trójce. Po 7 latach Irlandczycy wracają w pełni na UFO. Wróciła też Trójka. Inspiracje irlandzkich muzyków, tak w skrócie. The Velvet Underground, Jane's Addiction, The Stone Roses, The Verve, The Cure i oczywiście Pixies. Yeah. Sonic Youth and Teenage Riots. Teenage riot to get me out of bed right now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Water From Your Eyes. Za nieco ponad 3 tygodnie indie-popowy duet wyda nowy album It's Beautiful Place. Ma być kontynuacją bardzo dobrej ostatniej płyty Everyone's Crushed z 2023 roku. Z niej właśnie zagraliśmy. A to efekt współpracy z Interpolem. Parade. Up. Kolejny punkt obowiązkowy na ofie w piątek. Mocny irlandzki rap prosto z Belfastu. Na scenie słynął z prowokacji. Podczas historycznego występu na Glastonbury, delikatnie mówiąc, padły nie najładniejsze słowa o brytyjskim premierze. Nieco ponad tydzień temu angielska policja umorzyła śledztwo z braku dowodów. Dochodzenie grupa uznała za kolejną próbę politycznego zastraszania. Prawdziwie punkowy koncert zobaczymy w sobotę w Dolinie Trzech Stawów. Wystąpią Lambrini Girls. flowers I've bought. Empty promises and hand-drawn cards. Your high hopes and fingers crossed. I'm so sorry for letting you down. Hey! Lambrini Girls będą na pewno przesterowane gitary, ale nie przywiązujmy się do muzyki, nie jest ważna, bo to prawdziwy punk rock, tu ważny jest przekaz, na stanie będą na pewno wkurzone dziewczyny. Podobna energia będzie biła, kiedy zagrają Fontaines D.C., A Hero of Death, początek trochę jak The Strokes. Empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never borrow them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth error. Throw your hair down from your lonely terror. And if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins. Cause each day is where it all begins. And don't give up too quick. You only get one line, you better make it stick. If you give ourselves to every breath, then we're all in the runner for a hero's death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. postpunkowe Heroes Death. To mój ulubiony album Fontaine's DC. Oczywiście z każdą płytą rozwijają się. To bardzo dobre granie, ale na Romance są trochę łagodniejsi. Mrugają w stronę Britpopu i są w trasie promującej ten ostatni album. Liczę, że ten kawałek Roman Holiday też zagrają. Fontaine's DC, niedziela przed północą na głównej scenie. 7 lat temu zagrali na scenie eksperymentalnej w Namiocie Trójki. Kilka lat wcześniej, w 2011 roku, na tej scenie pojawili się Kanadyjczycy Suns. Nimi też Irlandczycy się inspirowali. Surowy, hipnotyzujący występ, biały namiot i stroboskopy. To uderzało w zmysły.